laudă premierul Mihai Tudose. Declarațiile sale sunt privite cu rezervă de jurnalistul Moise Guran. Premierul Tudose nu a prezentat un tablou economic, a prezentat un tablou al creșterii salariilor și pensiilor, mascând anumite realități. Nu am asistat la o dezbatere economică propriu-zisă, ci la o petalare de aroganțe cu pretenții de economie. Organizația Națiunilor Unite va vota săptămâna viitoare noi sancțiuni la adresa Coreei de Nord și România, fără nicio șansă de calificare la Cupa Mondială de Fotbal, după ce a fost învinsă aseară de Muntenegru. Europa FM, este ora 7. Manuela Nicolescu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Manu! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Bine... Ministrul Justiției se întâlnește în această dimineață cu ambasadorul Statelor Unite Hans Klemm la sediul ministerului. Invitat aseară la Antena 3, Tudorel Toader a spus că așteaptă ca diplomatul american să-și motiveze îngrijorarea privind schimbarea procedurii de numire a procurorilor șefi. Are detalii Adriana Sârbu. În emisiunea TV, ministrul Justiției a declarat că este a treia oară când se întâlnește cu ambasadorul Statelor Unite, toate discuțiile de până acum fiind la inițiativa acestuia. Tudorel Toader a continuat ironic, spunând că poate ambasadorul este îngrijorat că în proiectul de modificare a legilor justiției nu a propus modelul american. Poate că este îngrijorat că n-am propus sistemul cel mai democratic din Statele Unite, prin care procurorul general este numit de către Senat. Tudorel Toader susține că un ambasador poate spune orice, însă Parlamentul trebuie să legifereze ținând cont de specificul național și de Constituție. În final, un bun ambasador își exprimă un punct de vedere, o îngrijorare. Dar noi trebuie să ținem calea noastră. La sfârșitul lunii trecute, Statele Unite și-au exprimat îngrijorarea pentru independența sistemului judiciar în urma propunerilor de schimbare a legilor justiției. Era vorba, între altele, despre scoaterea președintelui din procedura de numire a procurorilor șefi și trecerea inspecției judiciare în subordinea Ministerului Justiției. Ascultați știrile Europa FM. Elevii de clasa a 5-a vor începe anul școlar fără manuale. Vor folosi, în schimb, un compendiu care conține lecțiile pentru primele două luni la toate materiile. Compendiul are aproape 300 de pagini și a fost tipărit în peste 177.000 de exemplare. Primele 80.000 au fost deja expediate către școli din mai multe județe. Acest compendiu va fi publicat și în varianta electronică pe site-ul Institutului de Științe ale Educației, a menționat ministrul Liviu Pop. Întârzierea gravă a programelor pentru clasa 5-a ne-a dus în imposibilitatea ca să avem la timp manualele pentru clasa 5-a. Săptămâna aceasta va ajunge acest compendiu în fiecare unitate școlară în care avem clase de a 5-a. Evident, un exemplar va fi disponibil în fiecare clasă și pentru profesori. Sunt cele 6 arii curriculare la care avem contestații astăzi. Tipărirea unui volum a costat 4 lei, iar transportul a însemnat 14 bani per exemplar. În total s-au tipărit 177.000 de exemplare. Ministerul Educației Naționale a plătit 732.780 de lei. Dacă nici după două luni nu vor fi soluționate contestațiile, iar noile manuale nu vor fi gata, ministerul intenționează să realizeze un nou compendiu în locul acestor manuale. Compendiile sunt însă pentru studenți, nu pentru elevii din clasa a 5-a, a spus la Europa FM Florina Rogalski, profesoară de limba română. Ea critică Ministerul Educației pentru că nu a rezolvat din timp problema manualelor școlare. Ce nu-mi place la domnul ministru Pop este că după ce a promis și a promis și a promis că vor fi cărți, acum ne oferă compendii, ceea ce vreau să spun că n-am auzit de când mama m-a făcut. Deci compendiile sunt pentru studenți, pentru cei care fac studii postuniversitare. Compendiile sunt niște cărți de sinteză pentru oameni de la 24 de ani în sus, care au o maturitate și care au sigur și capacitatea de a citi și de a învăța din aceste cărți. Nu elevii de școală generală din clasa a 5-a. Acest ghid, care conține lecții pentru toate materiile, ar fi trebuit să ajungă la cadrele didactice înainte de 1 septembrie pentru a-l putea consulta, mai spune profesoara Florina Rogalski. În opinia sa, dascălii nu vor folosi acest compendiu. Nimeni nu a văzut acest compendiu. Eu vă spun de fapt ce se va întâmpla. Profesorii nu vor preda după acest compendiu. Profesorii care au văzut și au luat la cunoștință de această programă sunt obligați să-și o însușească și își vor pregăti ei lecție de lecție după programă și vor lucra cu elevii lor. Problema cea mai delicată este că fiecare profesor va lucra în felul lui, ceea ce nu e în ordine. Manualul uniformizează totuși demersul didactic. În acest caz, vor fi demersuri didactice, câți profesori sunt. Schimbăm acum subiectul. Primarul general al Capitalei le-a cerut celor doi medici demisionari de la Spitalul Colentina să revină asupra deciziei și să facă o propunere pentru funcția de manager. Medicii Ionuț Gobej și Dorin Bică au propus-o pe doctorița Lelia Iliescu. Gabriela Firea i-a propus doctorului Gobej să preia interimar conducerea secției de neurochirurgie. Cei doi medici au demisionat ieri din cauza lipsurilor din unitatea medicală. Îi spun că programul operațiilor a fost limitat, iar Spitalul Colentina se confruntă cu un deficit de personal, dar și cu o lipsă de medicamente și consumabile. Are amănunte Elena Tudor. Cei doi doctori de la Spitalul Colentina spun că totul s-a schimbat după venirea noului manager, Silvii Ifrim, numită de primarul Gabriela Firea la începutul anului. Astfel, potrivit medicilor, anul acesta peste 60 de pacienți cu tumori cerebrale complexe au fost refuzați. Doctorul Dorin Bică spune la Europa FM că săptămânal pot fi efectuate cel mult două operații, iar acestea trebuie să se încheie la ora 15. Lucru inacceptabil, afirmă acesta, pentru un domeniu precum neurochirurgia. Oamenii sunt epuizați, suntem foarte puțini. Sunt pensionați la maxim, nu pot să pun un pacient pe masă să știu că nu îmi lipsește nu știu ce sau să știu că trebuie să termin până la ora 3. E un factor de stres în plus care poate afecta la un moment dat pe pacient. Te grăbești, nu s-a întâmplat nimic până acum, chiar astăzi există o operație programată. Nu avem o husă de microscop care costă 5 lei. Nu poți să utilizezi microscopul, că este o chestiune de sterilizare a acesteia. Apoi mâine lipsește ailaltă și tot așa. Și e de neînțeles de ce lipsesc lucrurile astea. Medicul Dorin Bică afirmă că mulți dintre pacienți sunt trimiși la Spitalul Floreasca, iar în cazul unor diagnostice grave, operațiile sunt amânate foarte mult. Oamenii care așteaptă, a devenit insuportabil să îmi refuz colegii, chiar colegii din Colentina, pentru consultații, pentru pacienți și să-i trimitem pe toți la Floreasca. Apoi refuzi pacienții care îți vin la ușă. Pacientul are un drept, dreptul de a fi tratat de medicul la care își dorește. Când programezi pe cineva peste 2 luni, peste 3 luni, oamenii suferă și atunci nu poți programa o tumoră cerebrală malignă peste 2 luni. Istoricul natural al bolii este 2 luni, adică îl programezi după ce nu mai e. Anul acesta, în luna februarie, cei doi medici demisionari au fost chemați în Comisia de Disciplină a Spitalului Colentina după ce au susținut atunci o conferință de presă. Aceștia au cerut încă de la începutul anului deblocarea și scoaterea la concurs a posturilor și angajarea de personal medical. În secția de neurochirurgie a Spitalului Colentina au mai rămas acum 2 medici. Managerul spitalului Silvii Ifrim nu a putut fi contactată până la această oră. Gabriela Firea așteaptă până vineri un raport detaliat de la administrația spitalelor referitor la problemele cu care se confruntă Spitalul Colentina. Primărița promite și că în următoarea perioadă se vor organiza concursurile de ocupare a posturilor de manager pentru toate cele 19 spitale pe care le are în subordine. Rămânem în capitală. Metrorex anunță că a terminat lucrările de modernizare la stațiile Tineretului și Apărătorii Patriei. Acestea vor fi redeschise astăzi, cu o zi mai devreme față de data anunțată inițial. Ascultați știrile Europa FM. Avem cea mai mare creștere economică din Europa, cel puțin așa susține premierul Mihai Tudose. Până prezent în Parlament pentru a vorbi despre starea economiei, șeful guvernului a prezentat numai depășiri de statistici în programul de guvernare. Este cea mai mare creștere în Europa. Dacă asta spune că o economie nu merge, explicați dumneavoastră, vă rog frumos. Acesta este cel mai bun indicator, deopotrivă, al bunului mers al economiei, al economiei reale, dar și a fezabilității politicilor economice promovate. Creșterea economică asumată și anunțată în proiecția de buget pe acest an a fost de 5,2%. Ne cerem scuze că o vom depăși și va fi o creștere economică mai mare. Am să vă spun că deficitul la 8 luni este de -0,77 față de asumatul de -2,95. Jurnalistul Moise Guran atrage însă atenția că statisticile premierului Tudose maschează unele realități. Premierul Tudose nu a prezentat un tablou economic, a prezentat un tablou al creșterii salariilor și pensiilor, mascând anumite realități. Ceea ce n-a precizat premierul este că în primele 6 luni ale anului, statul român a făcut credite pe termen scurt, care trebuie acoperite în a doua parte a anului. Credite numai de pe piața internă, credite de aproape 1 miliard de euro. Și sigur, de acolo și creșterea economică, alimentată pe credit. Legat de pilonul 2 de pensii, premierul Tudose a anunțat că, citez, banii rămân acolo. Jurnalistul Moise Guran consideră că declarația premierului este departe de a clarifica situația. Dimpotrivă, spune el, șeful guvernului a evitat răspunsul. dacă ați observat, nu s-a referit la PIB, n-a zis nu vom reduce contribuțiile către pilonul 2 de pensie, a zis nu ne atingem de pilonul 2. Asta poate fi interpretat. Nu ne atingem de ce anume? De banii mei, de banii noștri pe care am acumulat în 10 ani contribuind? De aia nu prea au cum să se atingă sau oricum ar fi foarte grav dacă s-ar atinge. În momentul de față, dezbaterea este dacă vor tăia contribuțiile din această toamnă. Deci, iată, a evitat din nou răspunsul. Ministerul Finanțelor va face publică în această săptămână analiza legată de pilonul 2 de pensii. Anunțul a fost făcut de premierul Mihai Tudose la întâlnirea PSD de pe litoral. Europa FM a verificat cât de valide sunt argumentele prin care Mihai Tudose a combătut până acum sistemul pensiilor administrate privat. Iată ce declara recent premierul Tudose unui post de televiziune. În urmă, și pilonul 1 și pilonul 2 sunt de stat, nu ia nimeni banii. Toată suma este al aceluiași om. Dar nu este o sumă pe care am tot așa voci, nu, că e impersonală, că banii pe care îi dai astăzi ia altcineva. Păi, parcă la pilonul 2 știi să ia seria la bancnote și să pun într-un sertăraș acolo. Nu, ambele sume sunt pe numele cuiva, pe numele deponentului. Ascultați știrile Europa FM. Organizația Națiunilor Unite va vota săptămâna viitoare noi sancțiuni la adresa Coreei de Nord. Un proiect de rezoluție va fi negociat până luni, a anunțat ambasadoarea americană Nikki Haley. To the members of the Security Council, I must say, membrilor Consiliului de Securitate le spun că s-a ajuns la limită, în ciuda tuturor bunelor noastre intenții. Vă amintesc că de-a lungul timpului ne-am angajat în numeroase discuții cu regimul nord-corean, însă fără niciun rezultat. Timpul pentru jumătăți de măsură a trecut. A venit vremea să adoptăm cele mai dure măsuri posibile. Puterile nucleare înțeleg ce responsabilități au. Kim Jong-un nu face asta. Folosirea abuzivă a rachetelor și amenințările sale nucleare arată că el este cel care vrea război. That he is begging for war. Franța, Marea Britanie și Japonia sunt favorabile unor noi sancțiuni. Rusia a subliniat că soluțiile militare nu pot rezolva problemele din peninsula Coreea și a avertizat părțile să se abțină, citez, de la orice acțiune care ar putea duce la o escaladare a tensiunilor. La rândul său, China estimează că actuala criză trebuie rezolvată în mod pașnic și a făcut un nou apel la dialog. Consiliul de Securitate al ONU s-a reunit aseară în sesiune de urgență pentru a discuta despre cel mai recent test nuclear nord-corean. Regimul de la Phenian a anunțat că a testat cu succes o nouă bombă cu hidrogen, proiectată pentru a fi atașată de noile rachete balistice intercontinentale testate în ultimele luni de către Coreea de Nord. Știrile Europa FM la final, vă amintesc, va fi o zi răcoroasă pentru această perioadă în majoritatea regiunilor. Vor fi ploi de scurtă durată și pe arii restrânse în nordul, nord-vestul și centrul țării, precum și la munte. Temperaturile maxime vor fi de la 17 grade în depresiuni până la 27 în sud-vestul Olteniei, cu 24 în București. George, înapoi la tine. Mulțumim, Manuela Nicolescu, pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Până dimineața, echipa națională de fotbal a fost învinsă de Muntenegru 1-0 și nu mai are nicio șansă de calificare la Cupa Mondială. Tricolorii au trimis un singur șut pe spațiul porții adverse și au încasat gol de la starul gazdelor, Jovetic, în minutul 75. Atacat din toate părțile, selecționerul Christoph Daum nu a demisionat. El a spus la conferința de presă că nu depinde de el, nu el decide viitorul și că naționala trebuie reconstruită. Antrenorul german a primit un nou val de critici după meciul de aseară, în special din cauza selecției, pentru că l-a folosit pe postul de mijlocaș la închidere pe fundașul Valeri Căgăman și a terminat meciul fără un atacant veritabil în teren, în condițiile în care nu l-a convocat pe Alibec. Daum mai are contract până la finalul acestor preliminari. România va mai juca la începutul lunii viitoare cu Kazahstan la Ploiești și în deplasare cu Danemarca. Polonia conduce în continuare grupa după ce a învins cu 3-0 Kazahstan, iar Danemarca s-a impus cu 4-1 în Armenia după ce gazdele au deschis scorul încă din minutul 6. Polonia are 19 puncte, Danemarca și Muntenegru câte 16. Tot aseară Germania a zdrobit Norvegia 6-0, Irlanda de Nord a trecut cu 2-0 de Cehia, iar Anglia a învins cu 2-1 Slovacia în cele mai interesante meciuri. România a fost învinsă de Spania în grupa C a campionatului european de basket 91-50. Peste 8.000 de spectatori au venit în sala de la Cluj să vadă meciul cu campioana în titră. Vedeta Spaniei, Pau Gasol, jucătorul lui San Antonio Spurs, nu a jucat, însă fiind menajat din cauza unei accidentări. Vlad Moldoveanu a fost și de această dată cel mai bun marcator al tricolorilor cu 15 puncte, iar echipa lui Marcel Centru a reușit să țină pasul cu adversara în primul sfert de oră și chiar să conducă odată. Ungaria a învins surprinzător Cehia cu 85-73, iar Croația a câștigat 76-72 cu Muntenegru. România a pierdut primele trei meciuri și este ultima în grupă, însă acum urmează confruntările cu adversarele mai abordabile, diseară de la 20:30 cu Ungaria și joi cu Muntenegru. Primele patru clasate se califică în faza următoare a Eurobasket. La basket nu e așa dureros, pentru că na, noi participăm la Euro pentru că găzduim această grupă la Cluj, n-am mai participat de foarte mult timp. Asta e o soluție bună. Da. Dacă am avea și infrastructură, ar merge foarte bine, ar fi o idee. Basketul românesc încă nu e la cel mai bun nivel la băieți, dar la fotbal. El se referea că dacă am avea câteva stadioane, să organizăm campionatul mondial la fiecare dată, la în sfârșit. Dar, dar nu organizăm în cât de curând. Suntem printre organizatori, da. Da. Încă nu avem ce ne trebuie, poate ne exclude ea, da. Dar mi se pare că asta e. Eu am văzut ceva din meci, mi s-a părut că echipa noastră era așa cam daumblagită. Și clar a daum tot de gard. Eu v-am zis că o să plângem cu pietre mâini după neapiții. Zău? Da. V-am zis de atunci. Să țineți minte. Eu bine, poate și l-aduc acum înapoi. Neapiții e singura soluție viabilă. Sau măcar Răzvan Lucescu. Nu, nu, neapiții. Bine, mă, hai să nu ne batem pe... Ne batem pe neapiții acum. Să vină neapiții. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.